به دامان کیستی دوستم؟ من هم نشینه درد و غم و رنج و حسرت امید من نشینه درد و غم و رنج و حسرتم ای آرزوی گم شده مهمان کیستی Thank you.

خواب من ماهی نبخت همراهی در این